فصل دا بالجهیم ابن الحارس ابن سمان روایت دے رضی اللہ عنہ ادری صحابی ذکر در لمخ کی تیر شو قال دے فرمائے اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رام توجیش و نبی کریم علیہ الصلاة والسلام من نحو بیر جمل د طرف د بیر جمل دا یو دیو چې په بیر جمل نوم په جنل شو دا په مدینه منوره کې مشهور فلقیه رجل د الله د فلقیه ملاو شو د سره یو سړی اے د الله حبیب د بیر جمل د طرف نه راتلو یو سړی ور سره ملاو شو سو کوئی دا ابو جهیم دی لکه امام شافعی رحمت الله علیه د دې ذکر کړي فسلم علیه نو سلام فیوا چولو فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الله حبیب سلام واپس نو کو حتا اقبل علی الجدار متوجی شو په یو دیوار او لاسونه مبارک پاغي کې خل فما صاحب وجیه و یدیه مسو ک پخبل مخ او پلا سنو بانی ثم رد علیہ السلام و به پد سلام واپس کو متفقن علیہ و یدی کیا غا چا دلیل نیول شوی پکانم تیمم جے دیو د کوی د مدینی دیوارونه پکانو جور تور تور کانو خو باج علماء لیکلی چې په یو روایت کې مدا سند دی راغلی چې په دې کوم دیوار ته مموالو نو داګه نه کانو نه جوړو ځکه دې کې د باز فقهاو اختلاف دی چې په کانی باندې کیږي کنه کیږي ا د خپل فقه مسله خو تاسو اوریدلی مسیو کا پخبل مخ مبارک و یده پخفل لا سنو متفق علیه وعن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ انه کان بشکو دے یحدث حدیث بے بیانولو انهم تمسحو چی بشک دے مسک روا او دای د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بسعید پپا کا خاورا لسلات الفجر د پاره د مزد سبا فضربو بیا کفهم السعید نو دای وهری په خپل لاسونو باندې پاکه خاورا ثم مسحو بوجوهم به مسکړو په خپل مخونو باندې مسحتن واحد تن یو مسا ثم عادو بیا وپشو فضربو بیا کفهم السعید بلا سونا را شولیو خارتا مرتا نخرا زلبل فمسهو بیعیدیهم مسیکڑی و پلا سونو ٹولو الى المناکب ولا بات ترگو ترخونو پوری اے من بطون ایدیهم ادا مسه چکول د باطن د لاسونو نو د ظاهر نو دی په لګره اې دی په لګره دا د لاس باطن نه تله ا دې ظاهر دې په دې مسه کړي ودا سينه وکړي پوشه مې بوتونه اې دی هم مې بوتونه اې دی هم پوشه او په باطن د لاسونو د دوی ابتدای د بتون د ایدینا کړي و نه د ظهور د دینا بعض علماء لیکلي دا قیاس د صحابه او پاول د عمر کی مخکې د بیان د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو کړه چې د الله حبیب د تیمم کیفیت ورته بیان کو نو دای په شول نو دا د دوی اجتهادو دانګ نشته ترخونو او ګو پورې ولا شونه څوک مسه کوي او هغه اختلاف در لثیر شو ضربتونو ضربتین کې او یرا یدین تر کفینو دی که تر مرفقینو دی. آغا دباب پا ابتدا که در تا دا ائمه کرامو مسلکونا ذکر شیو رواه ابو داود او